Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha megízlelted, idővel belül örvendsz az önvalónak. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Ma szent nőkről lesz szó az indiai eposzokból. Szilágyi Márta rengeteg ilyen történetet és személy gyűjtött össze. A régi India nem kívánta meg a nőktől, hogy lemondjanak a világi életről, aszkézist gyakoroljanak, vagy egyedül éljenek az erdőben, hegyi barlangokban. De nem is akadályozták meg azokat, akik ezt az életmódot választották. A két nagy indiai eposzban, a Rámajánában és a Mahabharátában több hölgyről is olvashatunk, akik komoly megvalósításokat értek el a lelki úton. Az egyik ilyen hölgy Védavati, aki az apjával együtt élt egy ásrámban a Himalája rengetegében. Rávana, a tízfejű démon véletlenül megpillantotta Védavatit, aki fekete antilopbört viselt, mint a remeték, és fekete hajfürtjei csomókban összetapadtak. Egészen fiatal volt, és még így is nagyon szép, ragyogó istennő, aki mintha egy mennyei bolygóról került volna le a földre. Rávana udvariasan megkérdezte, miért mondott le a világról? Miért él ezen a remetet anyán, ami annyira nem illik ifjúságához és szépségéhez? Védavati a hagyományos módon látta őt vendégül, és azt felelte, hogy már sokan megkérték a kezét, az apja azonban Visnut választotta férjül a számára, és nem engedi, hogy másnak legyen a felesége. Rávanát csak még jobban feltüzelte az elutasítás. Azt mondta Védavatinak, jobb dolga lesz vele Lanká szigetén. Visnu nem egy kiváló harcos, és még egyetlen nőhöz sem volt hűséges. Védavati megsértődött, és amikor Rávana megérintette a haját, felháborodottan levágta kardávát kezével. Haragjában lángolva tüzet gyújtott, hogy véget vessen az életének, és így szólt, mielőtt eltávozott. Gonosz rákszasza, az érintésed beszennyezett, ezért már nem kívánok élni. A szemed láttára elégetem magam. Mivel megmertél érinteni, vissza fogok térni a földre, hogy elpusztítsalak. Így szólván belépett a tűzbe, amelyet maga gyújtott meg, és azonnal virágeső hult az égből. Később megszületett, mint Szítá, Rávana a végzete. Thank you. Rámajána beszél Szomadáról, egy Urmilá nevű égi tündérlányáról. Szomadá is egy erdei asramban élt, ahol Csulimunit szolgálta. Hosszú ideig szolgálta ezt a nagy bölcset, megingathatatlan hittel és odaadással. Gurúja nagyon elégedett volt vele, és azt mondta, teljesíti egy kívánságát. Szomadá így szólt. Királyok királya, azt szeretném, ha lenne egy ragyogó fiam, aki olyan erős, mint a félistenek. Betartja a védák utasításait, és az Úr Visnu nagy baktája, szerető híve. Nincs férjem, és nem is kívánok férjhez menni, hiszen megfogadtam, hogy Brahmacháriniként élek. Ezért a jóga gyakorlataid erejéből, szent akaratodból és kegyedből adj nekem egy fiút. Az isteni bölcs elégedetten hallgatta a Szomadá szavait, és megajándékozta egy fiúval, Brahmadattával, aki később Kampila királya lett. Szabari, egy másik aszkétanő, egészen egyedül élt az ásramban. Egyszer két alakot látott közeledni a fák között. Felismerte az isteni Rámát és Laksmanát, összetett kezekkel üdvözölte őket, leborult és megmosta a lábaikat. Ráma megkérdezte Szabarit. Tisztelt hölgy, legyőztél minden akadályt, ami aszkézised útjában állt? Haladsz az aszkézis gyakorlásában? Legyőzted a haragot? Mértékletesen étkezel? Megtartasz minden szabályt? Engedelmesen szolgáltad a feljebb valóidat? Az idős Szabari felelt. Ráma, most, hogy látlak, érzem, hogy lemondásom sikeres lett. Áldott születésem és feljebb valóim szolgálata. A te imádatod még ma elvisz a földről. Mivel kedves tekinteteddel megszenteltél, kegyedből biztosan elérem az örök hajlékot. Már minden aszkéta, akit valaha szolgáltam, a levegőbe emelkedett abban a pillanatban, hogy a Csitrakuta hegyére tetted a lábad. Az volt az utolsó szavuk, hogy fogadjalak, téged, nagy vendégszeretettel. Ezért hoztam ezeket a virágokat és gyümölcsöket a Pampá partjáról. Ráma szólt. Hallottam Danutól az aszkéták dicsőségéről. Most szeretném látni a saját szemeimmel. Hogyan emelkedsz föl a levegőbe? Szabari így felelt. Nézd, Ráma. Itt van az óriási Matanga erdő. Tele vadállatokkal és madarakkal. Sűrű, mint egy felhő. Ebben az erdőben hagyták el a testüket a szent remeték a tűzben, miközben a mantrát mondogatták. Ott áll az oltár, tisztelt lelki vezetőim ott szedtek virágokat fáradtságtól remegő kezekkel. Nézd az oltárt. Még mindig körülveszi lelki dicsőségük sugárzása. Még a lótuszvirágok sem hervadtak el, amelyekkel az imádatot végezték. Ráma, most már mindent láttál, mindent hallottál. Engedd meg, hogy letegyem a testemet. Azokhoz megyek, akiké a remetett anya volt, és akiket valaha szolgáltam. Ekkor az őszbört viselő Akszabari Ráma engedélyével belépett a tűzbe, ahonnan nem sokára ragyogó testi lelkében emelkedett ki. Mennyei díszek és ékszerek ragyogtak a testén, édes illatú mennyei virágfűzér volt a nyakán. Az egész erdőt bevilágította a dicsőségével, és szemádiban fölemelkedett abba a boldog országba, ahol a nagy szentek élnek. El, hogy amikor Szítát keresték, Hanumán és hadserege egy sivatagon haladt keresztül, és már csak nem elájultak az éhségtől és a szomjúságtól, amikor megpillantottak egy nagy barlangot, ahonnan egy seregnyi madár repült ki. Azt gondolták, hogy ott biztosan van víz meg étel, ezért aztán óvatosan, egymás kezeit fogva, élő láncot alkotva behatoltak a barlangba. Sokáig csak a sötétben tapogatóztak, de aztán világos lett. Bájos ligetet láttak maguk előtt, tiszta vízű patakokkal és gyümölcsfákkal. Később eljutottak egy városba, ahol drága kövekből és aranyból voltak az utcák, a paloták pedig olyan szépek, mint az álom. Találkoztak egy idős remetenővel, aki fakérget és fekete antilop bört viselt. Reszkedtek arcának isteni ragyogása előtt. Ő volt Javan Prabá, Merusavarni lánya, aki kedves barátnője, a táncban és énekművészetben jártas Hema lakóhelyére vigyázott. A palotát és a várost Maya, a dánavák építésze építette. Ez egy olyan barlang volt, amelyből senki sem távozhatott, ha egyszer belépett. Javan Prabha azonban megsajnálta a majmokat, látta, milyen nagy küldetésben járnak, és aszkézisének erejével mégiscsak visszavitte őket a barlangból a tengerpartra. Sok szent hölgyről beszél a Mahabharata is. Egyikük, Sándili, a Risabha hegy csúcsán gyakorolt aszkézist. Az idős brámana hölgy egészen egyedül élt ezen a hegyen. Egyszer váratlan látogatók érkeztek hozzá, Gálava és Garuda. Sándili ülőhelyjel, étellel és itállal kínálta őket, és a fáradt vándorok hamarosan elaludtak a friss fűben. Egy idő után Garuda felébredt, és tovább akart menni, de észrevette, hogy szárnyai lehullottak. Gálava megkérdezte. Mi történt veled? Milyen hibát követtél el? És most hogyan megyünk el innen? Talán gondolatban megsértetted a törvényt? Biztos, hogy valami súlyos dologról van szó. Garuda azt mondta, csak arra gondolt, hogy szívesen elvinné innen Sándilit oda, ahol Visnu lakik. Majd könyörögni kezdett. Tisztelt hölgy, én csak jót akartam neked. Csupán tiszteletből gondoltam azt, amivel megbántottalak. de akár helyesen tettem, akár helytelenül. Kérlek, hogy bocsáss meg. Sándili megbékült, és így felállt. Garuda, megsértettél, és én nem tűröm a sértéseket. Minden gonosztevő lezuhan innen, aki engem meg akar érinteni. Megfogadtam, hogy nagyon szigorú életet élek. Csak így nyerhetem el a legmagasabb tökéletességet. Most pedig, hosszú életű madár, visszakapod a szárnyaidat. Menj oda, ahova neked tetszik. Sose érints meg egy nőt, aki nem a feleséged. Ekkor Sándili aszkézisének erejéből Garuda szárnyai még nagyobbakra nőttek, mint azelőtt. Gálava helyet foglalt a sas hátán, s gyorsan elrepültek. Pausztya király felesége a jógát gyakorolta, és megszerezte a misztikus erőket. Mindig láthatatlan lett azok előtt, akik nem voltak elég tiszták. Így állt Utanka is, aki azért jött, hogy elkérje a királynő fülbevalóit lelki tanítómestere felesége számára. Útközben valamilyen szennyet érintett, és amikor el akarta kérni a fülbevalókat, a királynő szobájában nem látott senkit. Utankát csalódottan szólt a királyhoz. Becsaptál, ebben a szobában nincs senki. A király ránézett, és így szólt. Gondolkozz csak, talán valami beszennyezett. A királynő sohasem mutatkozik azok előtt, akik nem teljesen tiszták. Utanka elismerte, hogy nagyon sietett, és nem mosdott meg rendesen. Azonnal leült kelet felé fordított arccal, alaposan megmosdott, háromszor vizet szívott fel, kétszer megtörölte az arcát. Vízzel érintette a szemeit és a füleit. Most már meglátta a királynőt, aki végül neki ajándékozta a fülbevalókat. Vyászadéva mondta el a következő történetet a pándaváknak. Most egy nagyon dicső risiről beszélek nektek, aki nagyon régen élt, még az aranykorban, egy járhatatlan, sűrű rengetegben. Volt egy nagyon szép, karcsú lánya, aki szintén ott élt az erdőségben. Mivel a risi állandóan aszkétikus gyakorlatokat végzett, és elmerült a meditációban, ez a lány sem tehetett mást, de közben sokszor bánkódott, amiért nincs senkije. Ki tudja, mit követtem el valamelyik korábbi születésemben, hiszen semmi sem történik ok nélkül. Mégis vigasztalhatatlan vagyok, hiszen ebben az elhagyott erdőségben soha nem találkozom senkivel. Hogyan fogok férjhez menni? Hogyan lesznek gyermekeim? Nagy bánatában még nagyobb aszkézist végzett, a jógában keresett menedéket. Shiva, a jóga ura, nagyon hamar elégedett lesz azokkal, akik hozzáfordulnak. Nem kellett sokáig várni. Megjelent az erdőben a lány előtt, és így szólt hozzá. Tudom én, mi a szíved vágya. Nem szólítottál hiába. Jóga gyakorlataiddal és meditációddal nagyon elégedetté tettél engem. Azért jöttem, hogy teljesítsem a kívánságodat, de ezt neked magadnak kell kimondanod. A lány nagyon megörült, hogy Shiva ilyen végtelenül kegyes hozzá. Rögtön meg is kérte. Adj nekem egy kiváló férjet. Csak hogy egy kisé izgatott volt, ami nem meglepő, hiszen még akkoriban, A boldog aranykorban sem fordult elő minden nap, hogy Shiva megjelent a földön. Csak így történhetett meg, hogy a leány ötször is elismételte a kérését. Ötször kért magának egy kiváló férjet. Shiva mosolygott, de megígérte. Áldott hölgy, úgy lesz, ahogy kívánod. Öt férjed lesz, akik mind a Bharata nemzetségben jelennek meg. Később ez a lány született meg, mint Draupadi, és az öt Pándova fivér felesége lett. A kígyók nemzetsége nagyon nagy bajba került. Janamejaya elhatározta, hogy kirtja a kígyókat az utolsó szálig. Vászuki, a kígyó király, azt a jóslatot kapta, hogy senki más nem mentheti meg őket, mint egy Jaratkaru nevű aszkéta fiú. Sajnos ez az aszkéta kijelentette, hogy csak olyan lányt vesz feleségül, akit ugyanúgy hívnak, mint őt, akit ajándékba adnak, és maga is lemondott életet él. Mindez pedig azért mondta, mert tulajdonképpen nem akar családot alapítani. Azt remélte, ezeket a feltételeket úgysem teljesíti senki. Vászukinak azonban volt egy húga, akit véletlenül éppen Jaratkarunak hívtak. A király meg akarta menteni a kígyókat. Hát persze, hogy nem kért jegyajándékot. Most már csak egy feltétel volt hátra. A kígyólány visszavonult az erdőbe, és nagyon szigorú aszkézist végzett. Mit tehetett ez a levegővel táplálkozó aszkéta? Feleségül vette a kígyólányt, és hamarosan megszületett Asztika, aki megmentette a nemzetséget. Mahábharata mondja el azt is, hogy Mádavi, Jajáti királylánya különleges adományt kapott. Valahányszor gyermeke születik, visszanyeri a szüzességét. Amikor Visvámitra egyik tanítványa adományt kért a királytól, Jajáti azt felelte, valaha nagyon gazdag volt, de most nem tudja teljesíteni a kérést. Neki adja azonban hajadon lányát, Mádavit. Ez a tanítvány egymás után három királyhoz is elvitte a lányt. Azzal a feltétellel, hogy Mádavi csak addig maradhat velük, amíg fia születik. A tanítvány eltette a Mádaviért kapott pénzt, és a lányt visszavitte az apjához. Ez a leány minden földi boldogságról lemondott, hogy teljesítse az apja parancsait. Később, amikor Jajáti férhez akarta adni, most már ünnepélyesen, a ksatriák szokásai szerint Mádavi az erdőt választotta vőlegényül. Visszavonult az erdőbe, és Istennek szentelte az életét. Szulapha, a Mahábharata egyik másik aszkéta nője, Pridáni Rishi lánya volt. Indra, Dróna és mások is eljöttek, amikor az ősatyáknak áldozott. Mivel nem találtak számára alkalmas férjet, elhagyta az otthonát, és aszkézist gyakorolt. Megszerezte a misztikus erőket, például olyan alakot öltött, amilyen neki tetszett. és két helyen is volt egyszerre. Mitilában, Janaka király udvarában, valamint egy romos házban, a Kaveri folyó partján. Bölcs és lemondott agasztja egy gazdag királylányt kapott feleségül. Ez a királylány, Lópamudra, az esküvő után azonnal eldobta értékes ruháit és ékszereit. Faháncsot és őzbört viselt, így szolgálta férjét, vele együtt végezte a joga gyakorlatokat. Beszél a Mahábárata egy egyszerű háziasszonyról is, aki minden anyagi vágyáról lemondott, és egyedül a férjét szolgálta, akit istenként tisztelt. Egyszerűen és tisztán élt, és nagy megvalósításra tett szert. Egyszer egy brámana érkezett a házba, aki alamizsnát kért, és nagyon megsértődött, amiért az asszony először a férjét szolgálta ki. Az asszony azonban megszégyenítette ezt a Kausika nevű brámanát. Elmondta neki, tudja, mit tett aznap reggel az erdőben, megölt egy ártatlan madarat. Majd így folytatta. Te brámanának mondod magad. A szentírások azonban csak azt nevezik brámanának, aki nem árt az élő lényeknek. Soha nem cselekszik haragban vagy tudatlanságban, mindig igazat mond, és elégedetté teszi tanító mesterét. Az igazi brámana uralkodik anyagi vágyai felett, tudja, hogy mi a kötelessége, és minden élőlényt egyenlőnek tekint. Ismeri az összes vallásrendszert, tanul, és másokat is oktat. Elvégzi az áldozatokat, segít azoknak, akik áldozatokat végeznek, lehetőségei szerint adományoz, nőtlen brákmacsári módjára él, nagy lelkű, és gondosan tanulmányozza a védákat. Az érzékek megfékezését, az igazmondást és az egyszerű életmódot tekinti a legnagyobb erénynek. Kausikára nagy benyomást gyakorolt, hogy ez az egyszerű asszony tudta, hogy aznap reggel megölt egy madarat. Ezért később egy madarászt kellett elfogadnia a tanítómesterének. Délindei költő, Baratyár, aki a 19. század végén és a 20. század elején élt, himnuszt írt a nők dicséretére. Ezzel a verssel búcsúzunk önöktől. Táncoljunk nagy örömmel, és dicsérjük a nőt. Táncolj, újjong, üdv az asszonyoknak. Tiszta anyában és feleségben, jóság és szív, szent erény ragyognak. Táncoljunk örömünkben nagy szeretettel, tapssal dicsérjük a nők birodalmát. Messzire űzi a nő a férfi gondot, éjjenezzük a hősi gyermekek anyját. Langyos tejjel anyánk erősít, őszintén beszél a nevünkben, elpusztítja a rosszat a nő ereje. Kézen fogva járjuk a táncot most örömünkben. Égre emel, ha az asszony tiszta, és a férfiak hősiesen törekednek. Boldogok és szeretők menedéke, mint a lezárult pilla a szemnek. Élet adója, fenntartója, édessége, mi mindent áthat. Édesebbek a nők az életnél is. Táncolj, fújd meg a harsonákat. Mondd nekik minden dicsőség. Táncolj két karodat fölemelve. Száz hegyet mászunk, akár megértük. Hódolatunkat ajánljuk énekelve. Jai Mata, ritmust verjen a dob. Jai Mata, fújjanak a színarany hangszereket. Asszony és anya szolgálatában. Szálljunk végig az égen, mint a szelek. Hívjon az isteni kéz, mely minket táplál. Gátat vetünk a bajok szellemének. Csókot lehelve félinken kezeikre. Szóljon örömmel a hálaének. Ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallották, ma szent nőkről volt szó az indiai eposzokban, Szilágyi Márta jó voltából. Két hét múlva ismét jelentkezünk, búcsúzik önöktől Szabó Imola, Sólyom Anna, Boldog Nagy Dániel, Bányai Géza.